हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा तुझको कोई खबर पर ये दिल तब से है कहने लगा इस दिल ने जब जाना के बस तू सांसों को मुझसे दूर तेरे पास।